خوشتر ز روزگار جنون روزگار نیست، دلکشتر از دیار محبت دیار نیست. عاقل اگرچه عاقبت از جوی بگذرد، اما مسلم است که دیوانه وار نیست. یا تو را من وفا بیاموزم، یا ز تو من جفا بیاموزم، یا وفا یا جفا، از این دو یکی، یا بیاموز یا بیاموزم. با تو چندان وفا کنم آخر کاین جهان را وفا بیاموزم. به کدام این دعات باید جو که روم آن دعا بیاموزم. روزگار و هرچه در وی هست بس ناپایدار است. ای شب هجران، تو پنداری برون از روزگاری. آفتابا از در میخانه مگذر، کین حریفان یا بنوشندت که جامی، یا ببوسندت که یاری. یارم بیامد از در و آغاز ناز کرد، گاهی گره به زلف زد و گاه باز کرد. چون زد گره به کار دلم بستگی فزود، چون باز کرد قصه ما را دراز کرد. و شکر یزدان را یاره غمگسار آمد. سپاس و شکر یزدان را که یار غمگسار آید. نگار سر رفتارم به شادی در کنار بکفت از باد نوروزی جانی بختند پیروزی شکفت از باد نوروزی جاری به بوی آن که دل دارم چه شاخ گل به بار آمد thank you. جام عشق یک قطره نسیم به خاک آدم شد از آن ذرات موجودات مست و بیقرار آمد جای شد شاه دو ساقی جام شرابی خوردم جام شرابی خوردم که عقلم بیقرار این بود برگ سبز برنامه شماره 300.